To było bardzo intrygujące połączenie, nie wiem czy możliwe w świecie realnym. Najpierw Daphne, jedno z wcieleń Karibu, nagranie zatytułowane Paris sprzed lat, a potem nagranie Daydream z najnowszej płyty Sagary, drugiego albumu zespołu indyjskich instrumentalistów i Wacława Zimpla. Zresztą na tej płycie zostaniemy. Bardzo intryguje mnie drugi, czy też pierwszy może plan utworów, które można na tym albumie znaleźć. Czy to są oddechy, czy to są ptaki, czy to są zwierzęta? Tego jeszcze nie wiem, ale cały czas coś słyszę. Thank you. Do nagrania A Price Sagary dołączyłam jeden z utworów gdyńskiej grupy Longer Sea. Ten zespół opublikował niedawno wspólną płytę z inną grupą, z grupą RRM. Ta część należąca do Longer Sea składa się tak naprawdę z trzech części tworzących jeden 17-minutowy utwór. U nas pojawiła się część trzecia, ale przyjdzie oczywiście czas na to, abyśmy posłuchali także drugiej i pierwszej. I to jest taki moment, w którym aż się prosi, aby te wszelkie rzeczy, które ewentualnie wydają się nie do końca ułożone, uładzić. Skorzystamy z nagrania doskonale znanego. bo zawsze jest dobry moment, aby wracać do płyty Lam. I tak to już pewnie pozostanie na wiele najbliższych miesięcy, a może nawet lat. To się jeszcze okaże. Tymczasem przed nami artysta, który zaplanował na kwiecień wydanie swojego najnowszego albumu. Jest z Wenezueli, mieszka w Londynie, współpracował z Björk, a jego najnowsza płyta zachwyca od pierwszego utworu, który już nam ujawnił. Arka i dwa nagrania, które już możemy upublicznić, które już możemy udostępnić, zapowiadające płytę nadchodzącą w kwietniu. Przepiękne, do ostatniego dźwięku, do ostatniego impulsu. I zrobiło się tak idealnie, że należy podkreślić ten stan jakąś wspaniałą piosenką. Piosenka od Jacaszka i znowu rytm jak oddech, rwanie, wyścig do ostatniej sekundy. W finale naszego dzisiejszego spotkania przypomnę, że cały czas zapisywałam tytuły i wykonawców, a zatem można szukać odpowiedzi na stronie polskieradio.pl, ukośnik trójka, tam zakładka audycje, dwie litery PS, jak pani Szydłowska i ten spis widać. Można także zajrzeć na nasz profil na Facebooku, gdzie PS gra. A ja mówię już bardzo dziękuję za te 2 godziny. Do usłyszenia w najbliższą środę po godzinie 19, a w finale pojawią się 2 panowie. Jeden z daleka, a drugi z całkiem bliska. Chociaż tak naprawdę w sztuce to nigdy nie jest takie oczywiste. Zaczynamy od Nicolasa Jara, a potem Sławek Jaskółkę. Dobranoc!

Trójka.